نوکری کی مجبوری کے باعث ڈیوٹی ٹائمز میں امام اشریف نہیں پہنتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ یہ اپنا معمول بنا لیتے ہیں, یعنی کبھی کبھار ایک دو ماہ بعد امام اشریف پہن لیا. ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول کے ساتھ فرما دیجیے. ڈیوٹی تو ڈیوٹی, کئی ایسے ہیں جو سارا دن امامہ پہنتے ہیں باہر, تو گھر میں جاتے تو امامہ اتار دیتے ہیں, بلکہ کرتا بھی اتار دیتے ہیں, بنیان پہن کے لگتے رہتے ہیں, حالانکہ بنیان میں اکثر وے پر نہیں ہوتی ہے. یہ مطلب آپ گھر میں بھی امامہ شریف پہنے, دفتر میں بھی پہنے, گلی میں بھی پہنے, مسجد میں بھی پہنے. اللہ جب آپ کا ذہن بن جائے گا کہ امامہ جو ہے یہ لباس کا حصہ, یہ حقیقت ہے, امامہ لباس میں شامل, امامہ کو الگ جنس نہیں, یہ لباس ہے. تو جب یہ ذہن بن جائے گا کہ امامہ لباس کا جز ہے, تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ ڈیوٹی پر بھی امامہ شریف باندھیں گے. اب یہ کہ بعض ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں بعض اداروں میں کہ وہاں مخصوص وردیاں ہوتی ہیں, اس وردی میں امامہ الاؤڈ نہیں ہوتا. اب ایسی کسی کو مجبوری ہے تو کم از کم یوں تو کرے کہ ڈیوٹی کے علاوہ پہنے, پہنے تو ڈیوٹی کے علاوہ, جیسے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, آٹھ گھنٹے نہ پہنے, سولہ گھنٹے پہنے, سونے کا وقت اتار دے, وضو کے وقت اتار دے, وہ الگ بات ہے, ضرورت نہ بھی اتارے, لیکن امامے کو اپنے ساتھ لگائے تو رکھے. نہ جس طرح ڈیوٹی پر آپ جو لباس پہنتے ہو, وہ لباس جب آپ بدلتے ہوں گے, تو جب آپ اپنا جو عام روزمرہ کا لباس پہنتے ہیں اس کے ساتھ امام شریف بھی پہنتے ہیں. جی نا ان شاء اللہ. اس طرح گھر میں بھی امام شریف باندھے, دکان میں باندھے, نوکری پہ باندھے, جہاں جہاں سختی نہ ہو. کمپنیوں میں عموماً سختیاں ہوتی ہیں بعض جگہوں پر, بعض جگہ مطلب ہے کہ خیر ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہے, دوسرے ملکوں میں تو ہر کام میں وردی ہوتی ہے, آفیسز کی وردیاں, مختلف اداروں کی اتنی وردیاں دیکھی جاتی ہیں, وہ امامہ کا وہ تصور نہیں ہوتا. لیکن ڈیوٹی کے علاوہ جیسے دوسرے ملکوں میں ہمارے اپنے بےچارے ذمہ داران کام کرتے ہیں, وہ جب ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو مجبوراً وردیاں پہننی پڑتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.